بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فيا أمة الإسلام اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين قوات رمضان هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم دبو ديا دريه دد أربعين ديا وان ديا داتي دشاء وكو قوات بير ميلادية النبي إيسى عليه السلام dubu biyu da ashirin daidai. Allah ya ba mu ikon dawowa domin ci gaba da tafsir cikin suratul hajj aya ta 23 insha Allah. Amma kafin nan muna tunasar da ƴan uwa ko akwai abubuwa kamar haka da za mu ambata. Na farko, wasu ƴan tambayoyi ya kamata mu ansa su. Wannan tambayar tana cewa menene hukuncin wanda yayi amai yana azumi. To in dai aman na lalura ce ba shi ya kakaro ba azumin sa lafiya, lau babu komai mutukan bai koma ya shanya aman sa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi tabbatacce abin da yayi bayani kenan. Amma in shi ya kagaro aman ba gaira ba dalili, azumin sa ya baci. Wa man istaqa'a fa alayhi alqada, haka ya tabbata a hadisi, wanda duk ya kage amai sai ya biya. Tambaya ta gaba cewa take, na biya azumin wata shekara uku na Ramadana, amma ban samu daman ciyarwa ba, yaya kenan? To, duk wanda bai samu daman yin wani abu da aka ce yayi ba, ba shi da laifi. Alkur'ani ya ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah bai sama bawa sai abin da yake iyawa. Sai wata tambaya daga Samaru wadda take cewa yayi wasa da iyali har ruwan halitta ya fita. To an yi saban Allah, an yi laifi, an keta alfarmar Ramadana. Na ɗaya, a tuba ma Allah kada a sake. Na biyu, wannan yini sai an biya. Na uku, wasu malamai suna cewa babu kafara, amma mazhaban imamuna Malik ta ce sai an yi kafara, Allah ya kare mu baki ɗaya. Da wannan ma muke jawo hankalin masu auka ma iyali da ranar da Ramadana su ji tsoron Allah, domin suna keta alfarman Allah, ba su san darajar wannan wata ba. Kuma wanda duk yayi haka sai ya yi kafara da azumi da yanta bawa, in ba bawa ya yi azumin kwana 60, in bai iya azumin kwata-kwata, faman lam yastati, to dan ne sai ya ci yadda mutum 60. Saboda haka mu ji tsoron Allah. Ita kuma matar, in ita ma da santa ne suka haɗa kai suka yi, sai ta yi kafaran azumin wata biyu. In ko ya matafin ƙarfi ne ya bubbuge ta, ya ɗaura bakin ya muɗe ta, to wannan ba ta da laifi. Alkur'ani ya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman. Sannan akwai wanda ke cewa shin wai wanda bai daman yin azumi yana da lada in yi wani aiki na alkhairi a Ramadana? Kwarai kuwa, ai muna da masu lalura. akwai waɗanda rashin lafiya ya sa ba za su iya ba, ba a haramta musu darajar da ake samu na Ramadan. Akwai ‘yan uwanmu mata masu jinin al’ada da masu haihuwa da dai ire-iren masu lalurar da shari’a ta yadda. A nan akwai azkar na baki, ai ibada ce ta baki, ko da ba a sallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sannan kuma zuciyarka ka kudace alkhairi, ka koma ga Allah, duka nau'i ne na ibada. Bugu da ƙari ga wanda zai iya karanta Qur'ani, musamman macen da take al'ada ko jinin haihuwa, an yi sauki in ta haddace alkur'ani ma ta yi ta karatunta ko ta yi amfani da jizi'i insha Allahu subhanahu wa ta'ala. Muna fatan Allah ya datar da mu baki ɗaya. Sannan na ƙarke na cewa duk sanda na yi niyyar ibada, shaidan sai ya kawo min farmaki, ma'ana ya sa min riya, yaya zan yi? Ka nemi tsari, maganin shi kenan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ka ci gaba da aikinka, kakka tsaya, kai ba mai riya ba ne insha Allahu ta'ala. Waɗannan su ne tambayoyi da muka amsa, Allah ka datar da mu. Akwai waɗanda suka ansa kira bayin Allah masu tallafa ma marayuwar da muke fatan Allah ya tallafa masu. Ga jerin jerin giyarsu kaman haka: akwai Nuhu Lawal Dattiya ba da 6,000, Bello Usman 500, Khamis Muhammad 500, Zainab Garba 3,000, Abdusalam Musa 2,000, Ja'far Zubairu 1,000, Abdullahi Hamid 1,000, Kabiru Mansur 5,000, Muhammad Usman 500, Farida Muhammad 2,000, Hawwa Umaitama Yusuf 1,000, Muhammad Ibrahim 1,000, Fatima Muhammad Rabi'u 200, Aliyu Haruna Rabi' 1,000, Umayya Rudwanu 500, wani bawan Allah 800, Muhammad Sani Lawal 1,000, Maryam Dawud Muhammad 1,000, Ibrahim Musa Ismail 1,000, Maryam Muhammad 500, Uthmanu Zakariya Muhammad 2,000, Mustafa Nuh 1,500, Yusuf Buhari 900, Yahaya Mustafa Sani 1,000, Adam Idris 1,500, Amina Bala 1,000, Ismail Muhammad Sada 500, Muhammad Ismail 500, Maryam Dawud Mahmud 1,000, Muhammad Uthman 500, Ruqayya Sani 1,000. Waɗannan bayin Allah masu ciyar da dukiyarsu suna tallafa ma marayu. Ina du'a'i, ina roƙon Allah bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ula, Allah ya sa ya zan sanadiyan shiganku aljanna, Allah ya sa iyayenku a aljanna, Allah ya tsare muku zuriyarku, ya albarkaci dukiyanku, ya yalwata muku, ya yaye muku bala'i duk inda kuka dosa. Kuma Allah ya wadata mu da al'umma masu dama waɗanda za su ba da irin wannan tallafi. Ga namban Unity Bank na account shi ne 0022212784. Sai Jaiz Bank 0000283138. Allah ya ba mu ikon taimakawa gaba ɗaya. Malam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الله أكبر. الله يمنى بيان يموتى عذابا fitina da bala'in da suka tsinci kansu a ciki da yanda za a yanka musu riguna da wanduna da mayafi na wutar jahannama a kwararo musu ruwan zafi na hamim ta kansu ya fata-fata da su duk sanda suka nemi agaji ko suka nemi fita a maida su ciki a buga da wani guduma na jahannama. Allah ka kare mu. To bayan Allah subhanahu wa ta'ala ye mana bayanin waɗannan bayi masu tabewa, Allah ka tsare mu barin halin su, Allah kada ka sa mu cikin azabar su, Allah kada ka jarrabe mu kaman yadda ka jarrabe su. To yau yana mana bayani game da muminai salihai abidai waɗanda suka bi Allah da taqawa suka mutu da imani da aiki na ƙwarai cike da ihlasi. Inna Allaha, lallai Allah subhanahu wa ta'ala yudkhilu alladhina amanu, yana shigar da waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala, suka yi imani da manzansa sallallahu alaihi wa sallam, suka yi imani da aikin da alqur'ani mai girma, suka yi aiki da shi, wa amilu salihati, suka yi ayyuka na gangaru. Aiki na gari bai zama na gari sai an yi shi da ihlasi, kuma sai an dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da aikin da ba ihlasi ko bai dace da koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, komin yawansa ya zahabu haba'an manfu'a. Wala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna, ya ba in ta shiga aiki bata shi take balantana uwa uba shirka. Ana agna shuraka ani shirk, man amila amalan ashraka fihi gairi taraktuhu wa sharika wa shirka. A wata riwaya annabi sallallahu Allah ta'ala yana cewa a hadisul qudsi, na fi wadatuwa fiye da duk wanda za ku hada ni da shi, wanda duk yayi aiki aikin da ni ne ake wa ya hada ni da wani, to ranan tashin alkiyama zan kyale shi da wanda ya hada ni da shi ya je can ya biya shi ya amfana da aikin ni ba na so, ko in kyale shi da tsiyarsa kayan shirka. Ni'ima ta farko, subhanahu wa ta'ala yana shigar da muminai da suka yi aiki na ƙwarai jannatin, gidajen aljanna. Allahu akbar. Kaga an hayya musu an musu tattalin mazauni, domin gidan aljanna an gina shi da lu'ulu'i ne da zinare da zabarjat da komi da komi na ƙawan da baka taba sani ba, tunaninka bai taba kaiwa ba. Inna fil jannati ma la aynu ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tabbas a gidan aljanna akwai ni'ima da jin dadin da ido bai taba ganin irin shi ba, ta ba ma ido ba kunni bai taba jin labari ba, zuciya wanda ta kan saka abubuwan da ma ba zai yiwu ba a duniya, to bata taba tunanin akwai irin wannan ni'ima ba. Izan wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun, ina masu so sai a yi gaggawan imani da ikhlasi da aiki na ƙwarai. Kun ji abu na farko da Allah ya tanaji ga 'yan gidan aljanna, akasin waɗancan da aka tanazan musu gidan wuta, kafirai, mushrikai, 'yan bid'a, masu saba ma Allah jalla jalaluhu. To bayan nan fa, tajri min tahtiha al-anhar, abu na biyu, dukkan wani kayan daɗi, ruwan zuma, ruwan garau, ruwan nono, ruwan giya, dukkan wani abin da za ka sha ka ce madalla, akwai tekun shi ƙarƙashin gidan aljanna, ko ina yana gudana. Allahu akbar. Ka ci kana suɗa hannu, kana tanɗa hannu, kana tsotsa hannu, bai ishe ka ba, kana nama za a sami ƙari, ba a gidan aljanna ba ne. Komi wadatacce ne, shikenan ga gida wadatacce na isa na takama na alfahari, sannan ga duk wani abin da kake so ka ci, duk abin da zuciya take sha'awa take kwaɗayi zaka same shi a gidan aljanna. A yau kana iya neman abinci ya gagare ka, ko kuma ya zan babu, ko gashi ya gagare ka, to aljanna duk abin da kace kana so da na gargajiya da shigegen da yazo mana wallahi duk akwai wa utubihi mutashabiha akamaka shi kala kala kala kala kala kala kala duk kaman yadda Allah ta'ala yace lahum ma yasha'una 'inda rabbihim waladaina mazid duk abin da dan aljanna yake so yana nan an tattala an ije a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bayan ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza an kure ka sai Allah ya ce waladaina mazid muna kuma da karin da zamu kara maka wanda kai baka san shi ba eh ba kauye ne kai baka san dadi ba kaga maganin abin dadin ka fada abin da kake ganin shine mai dadin sai Allah ya ce to ga wannan kuma yaya sai ka rikice dadi ya kashe ka to an hayya maka wajen zama mai kyau domin yana cikin sa'adan dan adam wajen zama mai kyau wanda zai kare ka daga kunturu ya kare ka daga zafin rana ya kare ka daga mamakon ruwa in Allah ya sako da shi almaskanus salih to kuma ga abinci wanda ba za ka ci cikin ka yi gamba ba ga abin sha wanda ba zai rikita maka ciki ka je kana zawayi ba bi kenan bayan wannan tajri min tahti al anhar yuhalluna fiha min asabi'i min zahabi wa lu'lu'a sai kuma kayan kawa libas me alfahari me jin dadin duniya ya kanta kenan ga kawa da za a baka kayan ado za a yi maka kwalliya yan aljanna ana yi musu kwalliya ai ka tsaya kana sa tozali duk wahala ne ka tsaya kana kankata hula kana kwafawa ko ka ba mai wanki yana wankewa ana stati ana gogewa duk wahala ne kai ran nan dan gata ne kwalliya za a yi maka yuhalluna fiha a gidan aljanna ana ma yan aljanna kwalliya min asawira da warwaro ka ji ranan da maza ke sa warware su zama yan kwalisa kuma warwaran min zahabin wa lu'lu'a dinari zinariya ne warwaro zinariya da lu'lu'i Allahu akbar za a yi maka kwalliya da shi yau sai mata ke yi eh mata an ba su dama su sa lu'lu'i a duniya an ba su dama su sa mene zinari a duniya an ba su dama su yi amfani da waɗannan abubuwa amma mu ƴan maza annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wanda duk ya sa a duniya ba zai sa ni kiyama ba warwaran nan da kayan kwalliyan nan hadisi ya tabbata ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tablighul hiliyatu min almu'minu haisu yablughul wudu in aka so mu sa maka warwaro a hannu a tsintsiyan hannunka sai an kai warwaro kala kala na zinari da lu'ulu'i da marjani da dibaj har zuwa iyakan inda alulakka yake ce to namiji da warwaro to mace fa mallan rayuwar aljanna ne Allah ka saka mu a ciki mu sassanya a sa mana sannan mu zo mu tafa ce ya karatun nan da muke yi muna wannan bayani to gashi Allah ya tsaye da mu ya aje mu ya kawo mu cikin gidan ni'ima cikin gidan falala cikin gidan madawama nan ne zaka san dadi domin duk dadin duniya wallahi wahala ce walibasuhum fiha harir tufafin yan aljanna a gidan aljanna alharini ne da dukkan kalolin sa guda biyu kun san alharini akwai sundus akwai istabarak akwai mai kauri akwai mai laushi a duniya kai ka sa alharini haramun ne in ka sa ba za ka sa na lahira ba amma a lahira irin wannan tufa za ka sa na isa na tinkasa na tinkaho sannan ga ƴan matan ka na gidan aljanna kurul in lam yatamishunna qablahum insun wala jan matar da take ba ballagaza ba matar da take ba kosan dandali kowa yazo ya latsa har mai zubar ruwan gyamban hannu yace bari mu ji da maiko matan da take boyayya ce daga kai sai kai matar da har kullun tana nan sabuwa budurwa a duk sanda ka zo mata ina irin ta a duniya watar da ba ta fitsari balanta na kashi ba ta yin al'ada la ilaha illallah jama'a musulmi za a tafatar da yan aljanna irin wannan tifa kamar yadda wata sura cikin suratul insani ta bayani aliyahum thiyabu sundusin udum wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura in hadha kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Subhanahu wa ta'ala yace saman su zaka ga ana ta sa musu tufafi na sundus da khudur da istaqara da istabraq mai kaurin dibaji da mai raushin shi. Malan dan aljanna ne zai ado da kaya 100 a jikin shi lokaci daya, ya sa wannan, a sa masa wannan, a sa masa wannan kala, a sa masa wannan kala. Amma in ya tsaya gaba daya kaya 100 nan kana kallon kowanne ken dressing din shi a jikin shi, bai hana kaga fatarsa ba, bai hana kaga tsokarsa ba, bai hana kaga kashinsa da bangonsa ba, saboda kananin kyau. Rayuwa ce la ya'lamu kayfiyataha illallah, kai dai kai fata tare da imani da aiki na gari. Subhanahu wa ta'ala kaga ya hada ma yan aljanna dukkan ni'ima, dukkan ni'ima, domin komin kudinka, komin mulkinka, menene zaka yi da mulkin da kudin da dukiyar da jin dadin? Ka samu mazauni mai kyau, ka samu kayan kawa da tufafi na gari na isa wanda yake na kece raini, ko ba haka bane? Sannan bugu da ƙari a ce ga matarka ta zama sai abin kallo a ƙasa. Ka ga masu mata masu kyawawa zan da suke alfahari da matansu ba? Wai wani ma sai ka ji ni ina son mai ruwan karas ne, ni ina son matan shiga jirgi ne. To akwai matan shiga shadda ne? Kai mace duk ɗaya ne, duk ɗaya ne. Fal haqiqatu wahida, Allah gafarta malam. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan idanka ya kauce kaga wata mace ta ta maka da hankali, to yi gudu ka tafi wajen matarka a gida. Fa inna ma'aha mislul ladzi ma'aha, da abinda wannan take da shi waccan ma tana da shi, ba bambanci, kila ma wannan kyalekyalen banza ne. Amma manufar da in an kai gare shi ba za a samu biyan bukata ba, ba za a samu kwanciyar hankali ba, ba za a samu jin daɗin da ake nufi ba. Shi yasa duk wanda ya tsallake halal ya fada ma haram, to ya jefa kansa cikin bala'i, cikin fitina, cikin musiba. Allah ta'ala ka kare mu, ka tsaida mu akan abin da ka halatta mana. Ine wali basuhum fi hahari wahudu wahudu ila bayyibi minala kawul wahudu ila suratil hamid ta wahudu ila tayyibi minal qawli. To kuma ga wani babban al'amari, su yan aljanna kullum ba za ka ji lagawo a bakinsu ba. Wahudu, saboda Allah ta'ala ya shiryar da su, an yi gini lil gairin ma'lum. Hudu an shiryar da su, manil lazi hadahu Allahu jalla jalaluhu ila tayyibi min alqawli, zuwa kyakkyawan zancen nan. Kyakkyawan zance malamai sun fassara shi fassara mabambanta. Wasu sun fassara shi cewa tun a duniya an shiryar da su su tsayu a kan kalmar la ilaha illallah, shi ne at-tayyib min al-qawl, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, Allahu la ilaha illallah kenan, wal amali salih yarfa'u. Wasu suka ce shi ne mene? At-tayyib min al-qawli, wa hudu ila at-tayyib min al-qawli. A'a, wasu suka ce wa hudu ila at-tayyib min al-qawli, ai zantuttukan da in sun ga ni'imar Allah an ba su, rahamar Allah sun shiga ale-ale cikin falalar Allah, sai hamdala za ka ji suna ta yi. Wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi allazi sadaqana wa'ada wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha. kaman wanda wata aya take cewa shine wahudu ila tayyibi min alqawli zaka ce suna cewa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya gazgata mana alkawalin da yayi mana yau gashi ya gadar mana da duniya gaba daya aljanna gaba dayanta arduha ka ardus samawati wal ardi natabawwa'u min aljannati haythu nasha mutashi mu sauka mu kwana mi je inda muke so a gidan aljanna kaman yadda muke so shine kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alhamdulillahi allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya launa an hadana Allah kalmomin su kenan godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan ni'ima muka yi abin da yace ye mana baiwa da falalarsa da wannan sakamako wanda ba mu zama su shiryuwa zuwa gare shi ba ba din Allah ya shiryar da mu ba to kuma shi wanda yake duniya yana tsoron mutuwa inda mai imani ne yana bakin cikin barin duniya to Allah ji zai kwaranya wannan ba damuwa ba bakin ciki ba alhini babu wani abu wanda zai zanna nuna damuwa ga bawa subhanahu wataala ce to alhamdulillahi allazi azhaba anna alhazana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawo da bakin ciki da damuwa barin mu ya kawo mu cikin wani yanayi wanda yake na tsira da rahama da ibada wasu malamai suka ce ma'ana ta uku ay wahudu ila tayyibi min alqawli yana da ma'ana ta uku ma'anar ita ce an shiryar da su ba lagau sai dai illa qilan salamun salama wanda ayoyi da yawa sun nuna haka wa udkhila alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi izni rabbihim mai tahiyyatuhum tahiyyatuhum fiha salam subhanahu wa ta'ala yace za a shigar da waɗanda na imani da ayyuka na gargaru gidajen aljanna din nan qamu ni'iman Allah falalan Allah baiwan Allah duk suna gudana karkashin wannan gida na aljanna na Allah subhanahu wa ta'ala kuma za su dawwama a ciki ba fita babu wani abu wanda zai same su na damuwa ko na bakin ciki ko wani abu mai kama da haka ba hayaniya a tsakanin su ba sunbatu a tsakanin su ba zage-zage a tsakanin su bal tahiyyatuhum fiha salam gaisuwar su in sun hadu da junan su a lokacin da suke gudanar da rayuwar su a gidan aljannar su sai dai kawai assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum mala'ikun Allah subhanahu wata'ala kaman yadda wata aya take nunawa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad da mala'iku za su dora shigowa ta kowane kofofi ta cikin kofofin gidan aljanna ko kowace kofa daga cikin kofofin gidan aljanna suna salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku rahman Allah ta tabbata gare ku ba wani abu ne ya kai ku ga wannan ba bima sabartum saboda juriya da hakuri da kuka yi akan da'a ga Allah juriya da hakuri da kuka yi akan kin saba ma Allah juriya da hakuri da kuka yi akan kauce ma ko imani da kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala so wato suka fassara wannan da shine mene wahudu ila tayyibi min alqawli la yasma'una fiha lagawan wala ta'afima illa qilan salaman salama ba za ka ji wani lagau tare da su ba ba wani aiki na aibi ba wani alfasha ba wani kalma wadda take danya abin gudu sai dai ka ji kalma ce ta salam salam wannan ita ce rayuwar yan aljanna akasin yan wuta da muka yi bayanin su subhanahu wa ta'ala ya nuna su suna cikin gida ne na dadi wadancan suna cikin gida na asaba su ana tufatar da su tufa na alharini wadancan ana tufatar da su qat'anin minan nar wadannan suna cikin anhar tajri min tahtiha al-anhar al-ayat suna cikin gida wanda anhar fiha anhar tajri min tahtiha al-anhar wadancan kuma ana shayar da su ma'an hamima saboda haka bambancin kaman na alli da gawayi ne bakin da fari kaman bambancin nisan sama da ƙasa ne dan haka limisla hadha falyamalil amilun din mai san rahama mai san jin kai mai san dacewa to yayi aiki tare da imani da ikhlasi wahudu ila siratil hamid kuma ana shiryar da su zuwa ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wadda take tayabo ya babba wato hanyar da ba a tasgaro a cikin ta tun a duniya tun a rayuwarsu sun tsaya a kalmar la ilaha illallah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar su akai suka rayu da ita suka yi aiki kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin sallasu dukkan wani nau'i na ibadarsu hanyar rayuwarsu suna yi ne dan Allah kamar yadda Allah yace subhanahu wataala bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu canji babu wani abu wanda yake ba shi kenan ba hadisi ya tabbata riwaya ta Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس سوءن الجنة كما يدم كجبات الدفس عن دبند دبند ما جبات سكاي وان الحديث يناتيوا أكن سامس التسبيح دعوديا الحمد لله كما يد أكي سامتن أدن نمفاشي أي كيني أوجان كاي نمفاشي akwai wata wahala da zaka auka ciki in kana numfashi balma tun daga ranan da ka fado duniya kana ihu kake numfashi baka daina na minti daya ba in kuma ka daina numfashi na minti daya ka shiga cikin matsala ne tana iya yuwa ka rasa rayuwarka ba za ka gane haka ba sai ka toshe hancinka da bakinka gam ta inda ba iskan da zai shiga kaga zaka iya minti daya ba tare da ka sha wahala ba kila sai ka fadi amma ka gwada in ka ji zaka kai ga wannan matsayin kai maza ka cire sai ka gane abinda ake fadi to Allah subhanahu wataala cikin rahamarsa cikin jin kansa ya aza su a hanya madaidaiciya wahudu ila siratil hamid tun suna duniya kuma shine ya aza su a hanya har suka shige gidan aljanna wanda muke fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu gaba daya ya saka mu cikin ta ci gaba innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram to bayan Allah subhanahu wataala da rahmarsa da jin kansa ya nuna mana kafici da sakamakon kafirai da imani da abinda aka tattala ga waɗanda suka yi imani ya dawo yana tsoratar da waɗanda ke kafice masa masu musunta shin alkiyama masu da abinda suke iyawa su ga sun gungunta hanyar Allah jalla jalaluhu innal ladhina kafar lalle tabbas waɗanda suka kafice ma Allah subhanahu wataala suke musun wahadaniyarsa suke ganin bai da hurumin da za a bauta masa suka kafice ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke ganin dan me za a ce mutun kaman su zai zo da sako daga Allah subhanahu wataala shari'a na alqur'ani suka take shi suka koma aiki da molanka da sanzuciya da kaddarin fadi duk ba su tsaya nan ba wayasuduna an sabilillah kuma duk abinda za su yi su iya na su hana hanyar Allah ta ci gaba su hana bayin Allah imani su hana addinin Allah yado suna iya iyakan su yin su anan kaga anan Allah subhanahu wataala ya ce innal ladhina kafaru kafaru aiki ne wanda ya nuna sun riga sun zama kafiran fi'ili ne madi amma kuma a wajen hana aikin Allah bai ce wasaddu an sabilillahi ba sai ya ce wayasudduna an sabilillahi domin a nuna maka duk inda kafiri yake to bai gushewa bai sanyi bai sauki bai daga kafa wajen cutar da musulunci da musulmi idan kayi wani abin da Allah ya ce to ka fi karfin shi ne idan addinin Allah ya taka kafa ya shiga waje an fi karfin sa ne dan haka yasudun bistimrar duk abinda za su yi suna yi duk abinda kuma suka iya yi iya iyawansu za su hada karfi sai sun yi domin su abinda ke bata musu rai su ga addinin Allah na ci gaba su ga ana bauta ma Allah subhanahu wataala su ga cewa kuma musulmi yana cikin natsuwa ya za mu kuntata mishi ya za mu sa mishi takunkumi a komi nashi ta yanda zai samu kunci har mu raba shi da addinin yace ya gaji wal masjidil haram kuma suna kokari a kowane lokaci su hana bayin Allah isa ga masallaci mai alfama masallaci wanda Allah subhanahu wataala ya bashi tsaro na musamman domin Allah subhanahu wataala ya kira Ka'aba ita ma tana da hurmi masallacin kansa yana da hurmi kasan kansa yana da hurmi sannan watan ko watannin da ake aikin haji duka ya kira su su ma suna da alfarma to suna da alfarma suna da daraja a wajen Allah kenan duk wani da'a da zaka yi a irin wannan waje ko a irin wannan lokaci sakamakon sa na musamman ne bugu da kari a lokaci guda duk wani takaddaranci da rashin da'a da kiyayya da bin Allah da zaka yi a wannan waje ko a wannan hurmi ko kuma a wannan lokaci zunubin sa na musamman ne kamar yadda aya take nuna mana wasu malamai suna cewa an ce masa masallaci mai alfarma ko daki mai alfarma domin Allah ya kiyaye shi barin dukkan dan ta'adda duk wanda ya taso da nufin mugun abu Allah subhanahu wataala sai ya nuna masa iyakansa wannan daki mai alfarma allazi ja'alnahu linnasi sawa sawa'an al'akifu wal bad da wanda yake mazaunin makka ne da wanda yake bako ne ba bambanci daki ne na Allah baka hura hanci kace ni wajen mu ne ko kasar mu ne ko kazan mu ne a'a Allah ya daidaita al'umma a wannan waje bai bambanta wani akan wani ko ya daukaka wani ko ya fifita wani akan wani ba sawa'an al'akifu fihi wal bat bugu da kari anan malamai a fiki hance suka yi ta bayani shin ana iya cewa wannan gidana ne a hurumin makka shin ana iya saidawa shin ana iya bada haya a dukkan waɗannan abubuwa malamai sun tafi bambanta akan fahimtar da suka yi ma'aya wasu suka ce zaka iya mallaka ka ce gidana ne wasu suka ce tunda Allah ya ce sawa'an al'akifu fihi wal bat sai dai ka zauna amma ba za ka yi alfahari ka ce gidana ba wanda suka ce za ka iya cewa gidana ne ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanda ya zo fathu makka yana cewa man dakhala al-ka'bata fa huwa amin wa man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala baytahu wa aglaqa babahu fa huwa amin wanda ya shiga ka'aba bai tunkare mu ba ya zauna lafiya wanda kuma ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma ya zauna lafiya kaji gidan Abu Sufyan wanda ya shiga gidansa ya kulle kofa shi ma ya zauna lafiya yace to an ce gidansa ashe yana iya mallaka kuma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya tabbata cewa ya sai wani gida da ake ce masa darin sijin ashe ana iya sayarwa to a haya ne mafi yawa suka ce ba a iya su ce abinda ka mallaka kuma dan ka bada haya ba naka bane wanda ina ga shine ake tafiya a yanzu ana mallaka ana saidawa kuma ana bada haya to amma in aka shigo kokon masallacin fa to har yanzu sai a dawo mu aya sawa'unil akifu fihi wal bati da dangari da bako da na kauye da na binni babu bambanci babu bambanci kada kai mamaki kila ka taba zama wani balarabe ya buge ka ci tashi kuma ya zauna ba musulunci bane dan wani ai musulmi ne amma bai san musuluncin ba kila kana ganin jar fata ce kawai kana ganin jar fata ce kawai wasu ma ba larabawan bane in baka sani ba sai ka ce balarabe ne na taba zama a harami wasu suka yi kungiya suna neman su tashe ni suka yi ta maganganu wanda bai dace ba ina jin su suka ga dai ban tashi ba bayan ban tashi ba da suka dan yi shiru ni kuma sai na shiga bayanai ina jan musu ayoyi da hadisai na yadda musulunci ya daidaita musulmi da yanda ya daidaita al'umman musulmi a wannan waje karke wallahi bayan Allah nan sai suka koma kaman kuma za su goya ni a baya ce to kaga ko dai san zuciya ko jahilci to zaka iya samun irin wannan wautan amma ka sani in kayi karo da shi ba wai abinda musulunci yace ba kenan a'a ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bittaqwa dan haka idan ka samu manda bai sani ba yana da jahilci yayi maka aiki irin nasu na jahilai wannan kada ka danganta shi da musulunci in ka samu hawa'i mai son zuciya yayi maka aiki irin na masu son zuciya ba musulunci bane ba musulunci bane amma a musulunci babu bambanci wa may yurid fihi bi ilhadin wa may yurid fihi bi ilhadin سبحانه وتعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم وانا مجي كما يدمك يا سامي سرو حسا ومعنا لانها كما كو ألوك تشين جاهلية دازا ونزي كشمها في موني يرغو دقودو يشيجي كأبا سيدي وفاي تشي كابتو سنا جرم موجم سنا كرماشي دومين داكين الله ني سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wani ya zo ya yaki wajen kaman yadda ku gani a kissan Abraha wanda sun zo da dukkan tsagawa tagrisa amma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa suka koma bil khaiba kaman yadda Allah subhanahu wa ta'ala a hadisi sahihi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana farauta a wannan hurmi ya hana tsuntuwa a wannan hurmi sannan bugu da ƙari ya hana hatta itaciyar da ke wannan hurumi ka tube ta ko ka sare ta duka haramun ne sai abin da yake ya zama ba yadda za a yi wajibi ko za ka yi rufin ɗaki ko wani abu mai kama da wannan to idan itaciyar da ke wannan waje ta sami albarkan da Allah ya sa a wannan waje an haramta a yi mata ta'addanci tsuntsun da ke wannan waje gada da barewar da ke wannan waje ta samu albarkan wannan waje da izinin Allah subhanahu wataala ina kuma dan adam amma abin mamaki wanda ba shi da addini ko ba dan san zuciya ko kuma jahili sai kaga wai a wannan waje ne zai yi ta'addanci wanda yake zuwa maka yana gani ana tsawafi mutun na kokarin yanke aljihun kudin wani alare ko me yake da suna tufan da yasa na ihrami ana kokarin yin tsawafi ana bauta ma Allah ga kaga dakin Allah amma wani yana bin wata yana goga mata jiki duba ku gani ina imanin mu tikarin mu in kaga abinda suke yi wallahi kare ba zai ci ba a Makka ba duka ba ba a umuni wasu daga cikin su naga budurwar da gata ga dakin Ka'aba tana saida kaya wallahi in ka ji ashariya da alfashin da take tashin hankalin wannan ko a hotel ne ba za a yi ya wuce shi ba 11 na dare ina zaune a daki a Makka, wallahi wata budurwa ta shigo ta dai rasa yanda za ta yi da ni, ni kadai ne da abokin daki na sun fita kuma hawa na biyu. Ita ce wai Alhaji da wanki ko kallon ta banyi ba, ta zo ta wanke ni, ta wanke imani na, ta wanke dukiya na, ta bata min aikin haji. Akalla ta tsaya na minti biyar, ta ji ban ce mata kala ba, ta juya ta sauka tap tap tap tap, na ce Allah ya taimake ni, ba a zo an ganki a nan ba. Sai a ce ni na kira ki in ba a yi sa'a ba, ka san zuciya, inna nafsa la ammaratin bisu. Akwai wanda tana sai da abinci ne, mu biyu ne da wani dan jigawa a wani lokaci, kuma shi ya sai abincin misalin karfe 1 zuwa 2 na dare ne. Sai ta ce ni ma in siya, sai na ce ba zan siya ba. Ta matsa ta matsa, wai irin kalman nan na Bahaushe, sai na ce ke baki da ciki ne ki ci mana. Sai ta shafa cikinta haka ta ce wallahi Alhajin Allah ba ni da ciki, amma dai in Allah ya so kwanan nan za a samu. San sai na gudu. Yace ta wannan tana neman fitina ne, tana neman bala'i ne. To wallahi haka zaka ga irin waɗannan abubuwa da yawan gaske. Allah subhanahu wata'ala ce wa mayyir fihi bi ilhadin, wanda duk yayi nufin ya wani ilhadi yayi barna. Ilhadi yana da ma'ana da yawa, shirka ce, sata ce, zina ce, alfasha kowane iri ne, saban Allah kowane iri ilhadi ne, bizulmin bisa zalunci da gangar ba kuskure ba. Akwai abin da zaka iya yi na kuskure, sai daga baya ka ankara, daga nan hankalinka ya dawo jikinka, wannan yana da bambanci. Amma da gangan saboda keta da zalunci ka ce a wannan ƙasa mai tsarki mai alfarma mai tsaro da Allah ya bata zaka yi, Allah ya yi alkawali nuzithu min azabin ali, to ko za mu ɗanɗana mashi azaba mai raɗaɗi daga cikin azabobinmu, min azabin, daga cikin azabobinmu ne za mu masa mai raɗaɗin. Sai an darje wanda ba za ka iya ɗauka ba, kuma sai an maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'an musulmi, kamar yadda muka faɗi, mun ga al'umma daban-daban da suka nufi sharri, Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu sharrinsu. Suka nemi ta'addanci a wannan waje, Allah subhanahu wa ta'ala ya maida musu ta'addancinsu. Shi yasa duk abin da za ka yi ka kudurta alkhairi a cikin zuciyarka, kuma ka tabbata shi a ayyukanka, sai ka sami taimako daga mahaliccinka subhanahu wa ta'ala. Abraha ya zo, amma menene karkensa? Allah ya turo masa wasu ƴan tsaye ƙanana, tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka asfin ma'kul, duka an hallaka su. To waɗanda duk suka yi yunƙuri na irin wannan, ma za ku tuna ƴan shekarun baya, wasu sun zo daga ƴan shi'a sun shige harami, suka ce sun kama haramin, akai taba ta kashi da su. Allah ya bada nasara, aka kashe mafi yawansu, aka kama saura su ma a ƙarke aka kashe su. To haka wanda duk ya yi aikata koda ɓanna ne, Allah ya sani ya ganka, koda wani bai sani ba bai ganka ba, wallahi za a nunnunka maka azaba. Nan duk sanda aka ce Allah ya fifita wannan lokaci ko ya fifita wannan mahalli, to in kai sabo a lokacin zunubin ka yakan ƙara kauri, ko in kai saba ma Allah a wajen zunubin ka yakan ƙara yawa. Shi yasa wani hadisi da Imamu Ahmad ya rawaito daga Ishaq dan Sa'id daga mahaifinsa, Allah ta'ala ya kara musu yadda yana cewa ata Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Zubair ata Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Zubair fa qala ya ibn Zubair iyyaka wal ilhad fi haramillah fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innahu sayalhad fihi rajulun min quraish لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت إنا لله وإنا إليه راجعون فانظر لا تكن هو فانظر لا تكن هو أبند عبد الله يزوجا عبد الله بن زبير يكي تيمسا شي عبد الله بن عمر yana ce masa ina maka kasheji wallahi kakkai ilhadi a haramin Allah dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yayi ilhadi ko wane ne shi cikin Quraishawa a haramin Allah to da za a auna zanuban saqalaini aljannuda mutane duk a tara zanuban su to sai zanubin shi ya rinjayi zanuban saqalaini dan adan da aljan gaba daya dan haka kai nazari ka ga yadda zaka kasance wannan hadisi kaman yadda muka ce Imam Ahmad ya ruwaito shi Ashad Ahmad Shakir ya ce isnadin sa sahihi ne dan haka ilhadi a wannan waje ba karamin al'amari bane wala Allah yana mana ishara ne ga hadisar da ta auku nasu hajjaji bin yusuf sakafi Allah ya yace mana baki daya ci gaba wa id bawwa'na li ibrahim makana la bayti alla tushrik bi shay'a wa batir bayti al-mu'minina wa وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت الله تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود جماعة مسلمي wannan aya da muka karanta ba za ta samu fassarwa a yau ba didda da an sauran lokaci bisa munasaba na ɗan uwanmu da suka ziyarce mu shugaban malamai da wasu kaɗan daga cikin tawagarsa naga alƙadi malam Ishaqa naga malam Bello Amaru ku ku ya haƙuri ban iya kiran sunanku ba amma kila shi ya yi faɗi dan haka za mu ba da dama malam ku yi mana ƴan jawabai da sa albarka alaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar yadda sakatare ya ambata wato wannan ayari ta majalisar malamai ta muta Zaria local government karkashin jama'atu izalatul bid'ati wa iqamatus sunna mun nufin kawo ziyara ga wannan majalisi a matsayinsa na jagoran majalisai da muke da sunan tafsirai kakaf a Zaria babu shakka wannan majalisi ne da duk wani ahlus sunna da ke Zaria yana alfahari da shi ba mu da wani majalisi da ya kai wannan so ya zama wajibi dukkan hanyar da za mu bi mu karfafa gwiwa kuma mu karfafa zumunci mi fatan alkhairi da addu'o'i to wajibi mu bi wacan nan hanya musamman majalisin wanda ke jagoranta sa malamin mu ne malami na bil akhas sannan kuma jagoran mu a wannan fage na da'awa wuri daya limamin wannan masallaci shi ma uba ne cikin iyaye na ahlus sunna a wannan gari Malam Rufa'i Allah ta'ala ya kara masa lafiya ga dan uwan mu cikin da daddun malaman mu da tun suna matasa suke karantarwa a islamiyu da gogormayan da'awa dan uwa Malam Bello Kaura suna cikin jagorori a wannan majalisi muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi babu shakka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fadi cewa shi mummuni kaman dabino yake babu lokacin da za a ce bai da amfani haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace al'amarin mummuni yana da ban sha'awa ajaban li amril mu'min al'amarin mummuni yana da ban sha'awa duk lokacin da wata guguwa ta taso ko ta fitina ko ta jarrabawa sai ga Allah ta'ala ya ba mummune mafita a lokacin jarrabawa ta wacan nan cuta COVID-19 muna fatan Allah ta'ala ya kiyaye kasan mu ya kiyaye al'umman mu ya kare mu a duk inda muke ya dauke wannan cuta daga kasan mu da sauran kasashen musulmai ma gabaki daya a lokacin da wacan nan cutar ta addabi duniya a lokacin kuma sai Allah madaukakin sarki ya kara bude kwakwalan malaman mu aka fahimci yin amfani da waɗannan hanyoyi na zamani dan a ga cewa an ci gaba da isar da sakon Allah muna da yaqini mun yi imani kan cewa dukkan technology gaba daya ma'ana duk kimiya Allah ta'ala ya samar da su ne dan siyowa bayi da addinin shi hidima da haka wata aya ta alqur'ani ta nuna Allah ta'ala ya yi bin mummune da cewa suna tuntuntuni dangane da halittu na sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su kuma suna yin imani da cewa Allah bai yi su dan ai sabo ba waya tafakkaruna fi khalqi samawati wal ard a ƙarshe su ce rabbana ma khalaqta hadha batila dukkan abin da ha gani na kimiya na technology Allah ta'ala ya yi ne dan a karfafi addini dan ya karfafi bayin shi ba dan a saba masa ba so alhamdulillah wannan karatu da malam yake yana isa ko ina a gidajen radio a social media kala kala tashi nan a YouTube ga karatun nan a WhatsApp ga su a Facebook da sauran hanyoyin yada bayanai na zamani so muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ci gaba da rike mana addinin nan muna tawassuli da wannan himma aliya da malaman mu suka zuba wajen ganin cewa wannan cutar bata dakile karantarwa ko ilmantar da al'umma ba muna tawassuli da wannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu kariya Allah ta'ala ya ƙara mu wannan majalisi albarka wannan gari namu na zazzau Allah madaukakin sarki ya kiyaye mana wannan gari Allah madaukakin sarki ya kare mu daga dukkan wata fitina da take tunkaran wannan gari da sauran garuruwan musulmai mu kuma a matsayin waɗanda al'umma suka dora mana wannan nauyi ba mu kai ba mu da wuyan dauka wani malami yana cewa wa kam tayrin yatiru wala kabazi wa kam tibin yafuhu wala kamiskin so da yawa tsuntsu kowane tsuntsu na tashi amma ba kowane tsuntsu ne ya kai shamuwa tashi ba ai wato malamai suna suka tara akwai manya manyan malamai irin su malam su ne asalin malaman namu mu almajirai ne tsakani ga Allah dan kurakurai da aka ga muke yi muna fatan dan Allah ai mana hanzari kuma a isar da waɗannan kurakurai gare mu dan mu gyara muna roƙon Allah ta'ala ya kiyaye mana malaman mu ya ƙara ma rayuwarsu albarka Allah ya ƙara ma wannan majalisi albarka ubangiji ta'ala ya saka yawa waɗanda suke ɗaukan nauyin yaɗa wannan karatu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu buƙatunsu na alkhairi Allah ta'ala ya azurta su da mu da su gaba ɗaya da aljanna firdausi muna godiya matuƙa muna godiya matuƙa a madadin majalisar malamai a madadin jama'atu izalata bid'a wa kamatu sunna muna yin godiya matuƙa muna fatan Allah madaukakin sarki ya bada lada ya sa albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh